Simino baten burutazioak. Berriki irakurri dut Danimarkak kalte ordaina emango diela sei inuiti, beren familia, hizkuntza eta kultura lapurtzeagatik. 1950 asimilazio programa batera eraman zituzten Groenlandiatik, Danimarkar tiki bihurtzeko. 24.000 euro emango dizkiete bakoitzari eta lehen ministroak barkamena eskatuko die, aurrez aurre eta ofizialki zeren inuitek familia galdu zuten, hizkuntza galdu zuten, kultura eta inuitak izatearen sentimenduarekin bat. Nire aitatxi eta amatxiri pentsatu dut orduan. Eskolan joak izan baitziren euskaraz mintzatzeagatik. Nire aitatxi Espainiako konzentrazio esparruetan egontzen euskaraz mintzatzen agapatua izan zelako. Nire burasoek gas negargarriak irentzi dituzte litruka beren aurrak euskal ikastolara eramateagatik. Eta guaurek ere haiekin. Eta gure aurrek oraindik azterketak euskaraz pasatzeko ezinduak dira gobernutik. Eta euskal artearen partekatzeko derechotik laster baztertuak izango dira irigune elkargotik. Susmatzen dut, olako erabaki politiko edo administratiboak hartzen dituztenek ez dutela funts txarrik. Olako erabakiak hartzeko unean, gauzak ongi antolatuak dira ardura zatikatzeko eta sarraski kulturalaren ondorioen beste alderat begiratzeko. Eichmann berak, administralari naziak, Jerusalemgo auzian errantzuen, nik agindu didatena egin dut, tren gidariak bezala. Gaitza biziki arrunta da, bulego batetik antolatzen eta marrazten da, errealitatetik urrun eta gehienetan jakingabe ere zer gertatzen den terrenoan. Laborarien eta haize jaleen errealitatearen talka deituriko liburuan, Boris Cyrulnik neuropsikiatrak eta hizkuntza adituak fenomeno horren noraeza aztertzen du. Aztertzen du alde batetik haize jalearen errealitatea laborarien edo terrenoko egileen jakitatetik at eraikitzen dela hizkuntza teknokratiko batean eta delirio errealitate bat eraikitzen duela. Egitik at egitatetik at logika propio bat duena baina delirioaren logika berbera erabiltzen duena. Koherentea dirudien arren, ez du laborariak edo egileak ikusi duen errealarekin zerikusirik. Horrela eraikitzen dira sarraski kultural handienak. Printzipio batzu eraikitzen dira egileak eta ekileak baztertuz. Eta jendartea behartzen da errealitate berri honi egokitzen. Neuropsikiatriak erakusten digu hizkuntzak garuna literalki zizelkatzen duela. Forma ematen dio. Eta hizkuntza eskubideen urraketak zuzenean mundua ulertzeko gaitasuna ezintzen duela. Gure hizkuntzaren esparrua gero eta txikiago egiten denean, zozotzen gira eta menpekotzen gira. Ez baituku aski gaitasun libreki bizitzeko. Gure hizkuntza, gure lurralde libre bakarra dela erraiten denean, edo gure aberri bakarra euskara dela erraiten denean, ez da metafora bat. Hizkuntza eskubideen urraketa betikotzen digutenean, gure esklabutza eta zerbitzari izaera da betikotzen dena. Euskal komunitateak pairatu ditu haize jalez beteriko trenak eta beti aurkitu du bere bizipena, aitorpena eta balorapena adierazteko tresneria, izan libertimendu, maskarada, tobera edo antzerki. Baina ohiturak uste baino bizkorago aldatzen dira. Hizkuntza praktika egan baino fiteago legatzen da eta gure irudimena erabat frantsesten edo inglesten ari da. Haize jaleek diote jada berantegi dela, ze pena. Nik diot gure aitatxi, amatxi, buraso, gaztaro, aur, eta senideek beste zerbait merezi dutela. Eta aurkitu beharko dugula beste bide bat. Haize jaleek marraztutakoetatik at kokatzen dena. Ez badugu lekuan bertan seko, penaz hil nahi. Pena bizi bihurtu daiteke, lurra irauli daitekeen bezala.